Sziasztok, ez itt a Connector Retro Sarok immáron negyedik adása, és ebben az epizódban nem egyedül fogok beszélni kivételesen, hanem itt van velem Zephyr is. Hello, sziasztok! Azok a játékokat szeretnénk itt felsorakoztatni, amelyeket úgy gondoljuk, hogy akár hogyha valaki most akár emulátoron, akár retrovason előveszi ezeket a játékokat, még mai napig élvezhetőnek találja, akár úgy is, hogyha még sosem találkozott ezzel, csak mondjuk valaki most ajánlotta, vagy olvasott róla, és kipróbálná, meg valószínűleg, hogy hozunk némi ellenpéldát is. De amúgy nem ragaszkodunk feltétlen csak ez a témához, de ez lesz a vezérszálunk. Úgyhogy akkor, Zephyr, én át is adom neked a szót, hogy mi van a tarsajodban, mit hoztál nekünk? Hogy... Igen, egy pár szót először is, hogy eléggé furcsa skizofréni helyzet, ugye, hogy tudod, én retrózok, meg közben játszom a napi játékokkal is. Aha. És így még egy vagy két éve volt egy ilyen ötletem, csak aztán nyilván nem lett bele semmi, és a Csicó most, hogy így megjelentél, most jött így vissza, még a Reptile-nak magyaráztam annól, hogy kellene olyan régi játékokat hozni, amit lehet ma is játszani, és hogy a mai fejünkkel is látjuk, hogy milyen játékok vannak, meg játszok én is végig játékokat, és hogy tudjuk, hogy mi a szint, mi az elvárás, és hogy tehát nem úgy vagyunk vele, tudod, hogy így az orrunkat befogva, tudod, izével, bottal így oda merészkedünk, hanem hogy tényleg így lehet vele játszani, de még úgy is, hogy meghozzuk azt a kompromisszót, hogy save state-tel nyomjuk, és, uh-huh. és tök jó most ez a felvétel, hogy így nekiálltunk. Úgyhogy az egyik első játék, amit két napja játszottam végig, ez a Ivan Ironmant Super Offroad című játék, nem tudom, megvan ez a megvan. Én cím. Azt hiszem nem játszottam vele, az amikor ez csak egy ilyen egyképernyős pálya van, és akkor azon kell így pontosan. Kicsi igen, autókkal igen. Körbe-körbe rohangálni. Igen, tehát nagyon fontos, hogy ez a felvétel nem olyan lesz, mint a stökéknek a rovata, hogy megnézzük, megtudjuk, hogy a készítők szüleinek a vércsoportja milyen volt akkoriban, hanem, tehát ez az ő asztaluk, hanem inkább az élményeinket, tehát amikor szeretnénk. Szóval én ezzel a játékkal a 1990-ben találkoztam, Amigán, és az 576-nak az egyik hátsó oldalán volt ez a játékból egy darab screenshot, vagy talán kettő, és hogy emlékszem, hogy Martin írta a cikket, és én teljesen vettem egy bemutatót, oda voltam értenek, visszavártam, hogy egyszerűen eljusson hozzám az a játék, és nagyon boldogan betettem bele magam, mert ez egy olyan játék, ahol tényleg egy képernyő, mint a BMX szimulátor, nem tudom, megvan ez aha, a cím, C64, meg Commodore Plus-on ilyen nagyot ment, ahhoz hasonló ilyen egyképernyős cucc. Azért, hogy van négy kicsi ilyen, hát ilyen matchbox-szerű autó, hát így most így nyilván a grafikára gondolok, tehát ilyen kis távol néz, madár távlatból látjuk, és azon az egyképernyős pályán kell körbe-körbe menni, nyilván össze-vissza van variálva, és úgy értem az össze-vissza van variálva, hogy az elején még csak szimplán követni kell, akkor vannak tócsák. Nagyon nagy érdekesség a játéknak, hogy van benne 3D, most idézeles 3D-t, hanem képzeld el, hogy így sprite-okból így megvan oldva, hogy így billen az autó a rajzolt sprite-okon. Uh-huh. Ez egy ilyen olyan A3D, ami nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, és nagyon szerettem, mert tényleg olyan volt, tényleg olyan hatás volt, mint hogyha ezekkel a kis autókkal ott mennél. Nyilván az, hogy ez egy offroad játék, aminek ott el volt adva, az nyilvánvalóan az nem volt igaz. De én ezzel annyit játszottam ez a játékkal, hogy azt hiszem a suliban nem késtem emiatt, de hajlamos voltam a suli előtt, képzeld el, fölkelni fél órával hamarabb, hogy még nyomjak vele pár kört. Na, az igen. És igen. És na nézzük a pozitívumait, ugye van itt hárman lehet játszani például egyszerre. Ez két joystick plusz billentyűzet? Aha, ja. Ráadásul ugye négyen vagyunk a pályán, ez azt jelentette, hogy ez az Iron Man nevű figura, az valamilyen Stewart nevű csávó. Ja, ez aki valami híresebb pilóta volt. Aha, azaz, igen. Tehát, hogy hozzá kötődött az egész, és ő a fehér autóba ment, őt nem lehetett vezetni. Tehát uh-huh. ő volt az, akit mindig le kellett győzni. Uh-huh. Egy-két pályán néha többiek is nyertek, de mindig a fehér autó nyert, tehát itt lehetett tudni, hogy ő a valós ellenfél. Zárójelben mondom, hogy olvastam, hogy volt valami Nintendo port, és ott pedig mind a négyet autót lehetett vezetni később. Aha. Mindegy, visszakanyarodva itt a játékra. Zephyr, még annyi, hogy ezt tisztázzuk, hogy akkor te Amiga platformról beszélsz, most azon játszottál, igen. Ugye? Igen, igen, tehát akkor igen, tehát Winuae nevű mi ez, emulátor, 1.3-os Kickstart, tehát Amiga 500, és ezen játszottam. Úgyhogy aki, igen, tehát aki ezen, aki akarra tolni, én ezen játszottam, de van egy csomó platformom még. Én nem játszottam vele, azt hiszem még közös barátunknál, a Boga családnál láttam talán, DOS alatt, és visz arra emlékszem, hogy elég jó kis muzsikája volt a főmenüben, nem tudom, Amigán ez a muzsika dolog, ez mennyire jött át, hát de jó, igen, jó kis Snamblaster muzsika igen, volt. Igen, pályánként külön zene, tehát képzeld el, hogy minden pályának van saját zenéje, aha. Tök szép a grafikája, tehát hogyha megnézitek, akkor máig szerintem ilyen. Van egy tök jó hangulat, ez nagyon nehéz, így az Amiga palettájának hívom én azt, de hogy tudod, van ez a klasszikus barna meg kék. Igen. Igen, ilyen Amiga paletta, de tényleg nagyon szép, nagyon jó a cucc, és tényleg minden pályán más zene van. Ami a játéknak egyébként érdekessége, hogy képzeld el, hogy lehet ebbe a játékba, talán ez volt az első játék, amit játszottam, amiben lehet az ajtót fejleszteni. Aha, és tehát a pályán össze lehet szedni pénzt, tehát kis pénzes csomagok vannak, és a pálya után pedig el lehet költeni ilyen motorerőre, sebességre, meg kerékre, tehát hogy könnyebben tudják kanyarodni, meg rugózást állítani, és elvileg attól az autód gyorsabban fog menni, megvezethetőbb lesz. Aha. És az a lényeg, hogy ahogy így három lehetőséged van elhibázni, tehát hogy nem a célban legelsőnek lenni, és hogyha nem a legelső vagy, akkor egy kreditet, három kreditet van, az egyik kreditet el kell használni. És az a probléma az, hogy a krediteket nem lehet visszatölteni, tehát igazából három életed van röviden és verősen. Cserében még van egy opció, hogy lehet venni nitrót. A nitróval így ki lehet lőni a pályákon, vagy a magán az úton, és meglövi az autót egy kicsit, fölgyorsítja az autót egy picit, de hát, hogy mondjam, ez eléggé változó, hogy mennyire használható ez meg, hogy éppen hogy áll az autó. És én rengeteg időt töltöttem azzal, ugye, tehát maga a játék úgy működik, és akkor itt majd egy picit átvezetném a másik felét, a negatív pontját, amit én akkoriban én nem foglalkoztam vele, de valójában így belegondolva eléggé látványos, így felnőtt fejjel, hogy van egy pálya, még egy pálya, ha azt a kettőt megnyered, utána jön ezek visszafelé. Tehát ugye visszafele fordítottan kell menni, és ha azokat is megnyered, akkor berak egy harmadik pályát. Utána megint előre le kell nyomni ezt a hármat, és visszafele a hármat, és utána jön a negyedik. Érted? Ja, aha. Tehát, hogy így aztán megint előre fele négyet, visszafele négyet, és utána jön az ötödik. Érted? Aha. Ha. És gondold el, hogy így, ha így belegondolsz ezeknek a számosságába, terveztem, de végül nem számoltam ki, de szerintem ilyen olyan, azt hiszem, 8 pálya van, most, hogy idézőjelben végigjátszottam a játékot, 8 pálya van, gondold el, hogy hány menetet kell nyomni. Nyilván az, hogy egy percen belül lezajlik egy verseny, az igaz. Tehát nagyon gyors, nagyon pörgős, nagyon hangulatos minden, de azt vettem észre, hogy egy idő, tehát bejön ismeritek a kifejezés, csalagép, és próbáltam megérteni, hogy működik, mert vannak olyan van amikor nagyon lassú, tudod, ráversz egy kört, meg van, amikor így, de olyan szinten, hogy nyomogatod a nitrót, és úgy is alig éred utol a hátsót. Aha, aha. És ez így időnként előjön, és az Amigán annak idején nagyon bosszantó volt. Tehát én láttam ebből a játékból összesen 5 pályát, de én úgy éreztem az 5. pályán, amikor azt láttam, hogy én Isten vagyok egyáltalán odáig eljutottam, mert elképesztően nehéz volt. És azt, hogy most végig tudtam idézőjelbe játszani, azért mondom az idézőjelbe, mert mindjárt jön a fekete leves, az annak volt köszönhető, hogy találtam belőle ugye át a retrónak, meg az utólagos gamingnek ilyen hála. Találtam belőle olyan opciót kézed, amin volt tréner. Komolyan. És akkor be lehetett kapcsolni a végtelen kreditet, tehát hogy tovább engedett mindig a játék, hogyha ha netán nem nyertél akkor is. És én ezt kihasználva játszottam végig, mert egyébként tényleg nagyon sok gyakorlással se lett, mert rájöttem, hogy nagyjából egy olyan 10-15 pálya után elindul az a menet, hogy egy pálya lassú, egy pálya nagyon-nagyon-nagyon gyors. És tök mindegy, hogy mi a pálya, az AI-t azt úgy szabályozza a játék, hogy ebben a kettőben változatban ugrál, és pokol ilyen nehézé válik. Az utolsó pályák, képzeld, olyan nehezek, hogy ugye ha megnézitek majd a screenshotokat, ott lehet látni, hogy van egy adott út, meg vannak körbe falak, nyilván, hogy lehessen látni, hogy hol van az út. És a játék, hogy nehezedik, képzeld, leveszi a falakat, hanem csak kirak egy bóját. És akkor tudod így az, hogy nyomod a nitrót, és túlmész, akkor azt nem számítja bele a kör. A többiek meg tudod, mint egy ilyen full precízen. Zsinóron mennek, mi? Azaz, igen, sínen, tudod. Ja. És képzeld, de néztem speedrunt egy csávótól, vagy nem is, egy long play-t, és azt csinálta, hogy folyamatosan bekapcsolta a másik két pilótát. Tehát úgy játszott, hogy egyedül játszott, de a másik kettő autót azt úgy bekapcsolta, mintha azok is játszanának, hogy csak egy ellen kelljen játszani. Érted? És úgy adotta meg, mert a másik kettő is időnként így begajdult, és így mindenkit vertek, tehát hanem az volt a megoldás neki, hogy úgy játszott a végig, hogy a másik kettő mindig ott állt a rajon. Néztem, hogy miért állnak ki, mondom, azt, hogy bekapcsolta őket, és akkor csak egy ellen kellett vezetni. És így játszott a végig, na és akkor itt jön a móka, hogy én 90 óta, tehát most idestóval 30 éve vártam, hogy mi lesz ennek a játéknak a végé, és képzeld el, hogy nincs vége. Ne. Hát az a vége. De mi, újra indul? Aha, igen. Aspect Challenge, mondtam, hogy oda, előre a pályák, visszafel a pályák, új pálya, és utána ebből csinálsz, és a nyolcadiknál gondold el, hogy már valamit tömi 60 vagy 70 izé után egy húzamban tartasz. Uff. És... gyűlöletes, tehát tényleg. Aztec Challenge szindróma. Abszolút, és újrakezdi. És még durvább. Igen, tehát hogy ez, amilyen jó az elején vele játszani, tudod, és akkor ott nyomtam, és tényleg máig ajánlom, hogy próbáljátok ki, tényleg jó, meg hogy főleg többen is, és hogy a Szentség Ánia izén a Skid Marks vagy ellenfelen. Skid Marks szerintem százszor ehetőbb, de ez meg hogy mondjam, a Skid Marks már egy modern játék ehhez képest. Ugye a Skid Marks nem egy képernyő volt, igen. Meg ugye tudod, az Amiga 1200-esnek az egész chipsetjére, meg mindenére épült. De az plusz autók, azt hiszem 500-on is ment, de a 1200-es plusz memóriával ott mindenféle, azt hiszem több kocsi igen, volt, 500, vagy más szín. Azaz, igen, tehát igen. Több autónak volt színe, például. Igen, tehát igen. Ilyen. Tehát volt az 500-ason, de 6 lemez, vagy 7 lemez, tudod, és azt cserégetni kellett, ugye az 1 megramot, azt, tehát na. Igen. Tehát nem volt jó. Tényleg az 1200-esen vinyóra termett a Skid Marks, szerintem már. Én 500-ason játszottam, de ezt el kellett ismerem, akkor láttam 1200-esen, és utána sírra mentem haza, hogy ez borzasztó. És amúgy az Iron Man, ez emlékszel, hogy hány lemezes volt? Egy. Hogy egy, Na, egyébként kicsit a háttéréről, hogy képzeld el, hogy ez egy kabinet volt. Komolyan? Na, és itt a lényeg, hogy tudod, hogy mondtam, hogy hol így, hogy olyan gyors volt, hogy nem tudtam még turbóval se utolérni, tudom, amit mondtam. Hogy annyira érződik ezen meg, hogy oda-vissza kell menni, és akkor nyit egy új pályát, és minden, hogy hát egyértelműen dobálni kell bele a pénzt. Aha. És képzeld el, hogy hárman lehetett ott is játszani, néztem róla a fotót, és képzeld el, kormányok vannak föltéve. És ha megnézitek ezt a játékot, rendes tekerhető kormányok vannak, úgyhogy nem tudom, hogy ezt hogy játszották, de ugye ez egy táv, tehát egy screen van, és kormányok föltéve, és úristen. Akkor tulajdonképpen ez egy árkád, mint nagyon sok játék, ugye abban az időben, akkor az egy árkád klón. És én azt, igen. az otthoni PC-k, vagyis hát a személyi PC-kre. Így van, igen, igen. És én tényleg azt képzeltem, hogy ez Amigára, vagy valamilyen bizére. Tényleg, hogy tök jó lett, hogy megnéztem, az is egy Motorola processzor volt a kabinetben is, tehát, hogy nagyjából ugyanaz volt a setup, meg minden, úgyhogy végül is és teljesen jó. Máig ajánlom egyébként ezt a játékot, de azzal a, hát hogy mondjam, lelkülettel álljatok neki, hogy ennek sosincs vége. Tehát, hogy így. Ez kemény. És főleg több player, egyébként megnéznem egyébként a Nintendo-s vázatot, ahol négyen lehet. És akkor nem kell legyőzni senkit, hanem csak így lehet enni a pályákat is. Aha. És tényleg. De amúgy nagyon jó ki van találva, szerintem nagyon nehéz dolguk lehetett úgy, hogy gyakorlatilag 3D nélkül 3D-t csinálni, és ugye dombok vannak, meg ugratók vannak, meg minden is, és ugye minden sprite, minden sprite, és ugye 1989-ben készült a játék, szerintem ahhoz képest, szerintem máig parádé, hogy az egész ki van találva, úgyhogy aha. Szerintem azért érdemes kipróbálni. Akkor mondjuk, de a vége az boldalom. Mondjuk akkor ide bepasszol az én játékom, amit hoztam, mert az is autós, ez pedig nem más, mint a Street Rod nevű játék, amit sikerült nemrég végigvinnem, mert gyerekkoromban ez nem nagyon sikerült, és ez van egy kis bakancs listám, ami azért szerepelnek olyan játékok, amik jó játékok, vagyis hát legalábbis valamiért én kötődöm hozzá, és szeretném végigvinni, mert annó nem sikerült. De nem, az Aztec Challenge nincs közöttük. Nekem mert... van ilyen, igen, nekem is. Tehát, hogy... Ez is ilyen volt nekem, hogy le tudjuk ezeket. Igen, tehát, ezeket le kell tudni. És neked pozitív lett a vége? Nekem pozitív lett a vége, tehát nekem ez a pozitív példám, mert egyrészt visszajöttek gyorsan az emlékek, de próbáltam olyan szemmel nézni, mert ugye beszéltük, hogy lesz ez a felvétel, hogy minthogyha nem ismerném. És nekem azt tetszett például benne, vagy azt gondolom, hogy ha valaki most tölti be először, megfogja szerintem az a hát nevezzük GUI-nak, ami ilyen tök modern volt. Tehát régebben mi volt? Volt akkor a menük, amiben így ugráltál, azt kiválasztottad, options, ez az amaz. És itt például már maga az autónak, vagy az alkatrészek vásárlása, hogy ráböksz egy újságra, ami ott hever a garázsodba. Bejön egy úgy tényleg valid újsághirdetés, egy normális, azt hiszem Los Angeles Times, vagy News volt a neve. Aha, igen, és volt benne alkatrész. És akkor, tehát, hogy normál hirdetésekre kattintasz. Na most érted, ez nem áll annyira messze a mai felfogástól, hogy nem menükbe megyünk, meg ugrálunk, hanem használati tárgyakat a játékban úgy, mint a valóságban megfogunk, és akkor elolvassuk a tartalmát, vagy... Szóval, hogy nekem ez nagyon tetszett annól, és ez egy 89-es játék, tehát, hogy szerintem ilyen szempontból ezt nagyon tudom ajánlani, Amigára, C64-re, meg DOS-ra is elkészült. Én például a bakancsi számomra a második része, mert az is van, de azzal én nem játszottam. Tehát, hogy az... Én sem játszottam vele. Igen. Tehát azzal én nem játszottam, másik, kíváncsi nem, vagyok. Igen, de most az első részről beszélünk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy elindítottam, valaki megcsinálta most, hogy mert ez lemezes volt, azt hiszem, hogy egész lemezes, az azt jelenti, hogy azt hiszem két oldalas volt a játék, tehát azért töltögetett, hogyha vettél autót, garázs, elindítottad a... Igen, tehát itt az utcai versenyezni kell. Egy utcai versenyről van szó, igen. De igen. Most megcsinálták, hogy ilyen cartridge formátumba átkonvertálták, ezt az Easy Flash cartridge formába, és akkor az azért lényegesen lecsökkenti a töltésidőt. Annyi, hogy majd akarok írni a konverternek, hogy viszont a mentés nem működik. Tehát ugyanúgy a 8-as meghajtóra akar menteni, tehát a flopira, és le is menti, tehát ha berakok egy üres lemezt, akkor lementi, de nem tudom visszatölteni az állást, úgyhogy ott valami turpisság van. Meg szokták ezt oldani, tehát nekem az is jó, hogy lemezről lehessen tölteni, de még azt is meg szokták csinálni, hogy kertügyse mentődjön. Tehát igen, láttam már. Igen? Elképesztő volt annak idején, tudod, hogy én nem nagyon, először nem nagyon mertem, aztán föl kellett nőni, egy-két évet kellett várni így fejben, hogy tényleg a save disket megmerem csinálni, és hogy teljesen nem állt össze az egész. Ja, ja. Ugye Amigán ugye nem volt, vagy Seattle-en is akár, tehát nem volt gyakorlatilag Winchester, és emiatt ami a memóriában volt, az csak úgy lehetett elmenteni, hogyha valamilyen lemezre. Most a játék lemezére én nem nagyon mertem, nem tudom, igen, hogy te rá merti-e menteni, én soha nem csináltam. Nagyon sokszor írásvédetté tettük meg minden. Persze, hát azzal kezdtük, hogy az Uber játék megjött, akkor írásvédetté tettük, hát nincs az, a, sem, nincs az az opció. És akkor volt egy ilyen save disk a menüben, ilyen create save disk, és akkor lehetett csinálni save disket, és oda lehetett menteni. Nos, ha belegondoltok, hogy egy három és felesem ezt, akkor tedd be a lemezt, menjd rá, vissza az játékot, visszatölti. Ez egy iszonyatosan időigényes tortúra volt, tehát így utólag. És nyilván emulátorra most is már nem tudom, hogy csinál, de én ugyanezt csinálom, save diskelek, csak hogy ezerre lehet, mert nyilván most már nem feltétlenül kell a load state, save state időszakban, de aki akar így autentikusan játszani, most is megteheti, mert érted, save diskelet csinálunk. Én autentikusan akartam játszani, csak mivel nem működött a mentés, így kénytelen voltam save state-et használni, de a lemezeshez meg már így úgy, hogy megvolt, tehát kijött ez a cartridge-es forma, én nem akartam, mert azért csak töltöget, és azért ez sokkal kényelmesebb. Még tényleg körülbelül olyan ciaton egy játszani, oké, a grafika nem biztos, hogy nyilván olyan, mint Amigán, sőt, de maga a töltés az ugye tényleg instant. Tehát akár ilyen lehet valószínűleg DOS-on, érted, ahol vinyóról ment a cucc, nincs töltögetési idő. De most akkor koncentráljunk a játékra, tehát igen, ez egy tulajdonképpen egy versenyezned kell, az a lényeg, hogy versenyezned kell, van ilyen kezdetben... illegális, így van, illegális utcai versenyeken kell részt venned, van a drag race, ami ugye az, hogy egy egyenes kifutón kell a célba minél hamarabb, és az ellenfelet legyőzve bejutnod, van a road race, különböző értékekben tudsz fogadni, és az ugye az egy kacskaringósabb, hosszabb úti verseny, valamint van a Pink Slips nevű opció, amely szintén a Road Race menüben található, ez meg az, hogy egymás kocsijára megy a verseny, úgyhogy van ilyen, érdemes ilyen, azért odafigyelni, hogy ne olyan ellenfelet válaszunk, amit le is tudunk győzni, mert könnyen az autónk bánja. Viszont ez azt is jelenti, hogy taktikai szempontból ezt érdemes az elején főleg elnyeregetni a kocsikat, de akkor még ne ugorjunk ennyire előre. Én elmondom azt, hogy én hogyan kezdeném, hogyha valaki totál sose játszott vele, és nem akarja az internetet bogarászni a fekjük után, hogy hogyan fogjon neki. Tehát $750-ral indulunk, nyissuk meg az újságot, és vegyük meg az 1957-es Ford Fairlane 502 DR járgányunkat, ha jól emlékszem, ez... Jó, igen. A jó öreg Ford Fairlane. Ford Fairlane, ez a magyaroknak különösen kedves, vagy hírhet. Igen. Na, de hogyha ezt megveszik, az azt hiszem $640, ez az autó, vegyük le a front meg a rear bumpert, az $15-15, csopoljuk le a roofot, tehát hogy kicsit áramvonalassá tesszük a... Ilyeneket meg kellett játszani, ezeket? Ezt amúgy meg lehetett. De próbálgattad, egyébként próbálgattad, itt ezeknek volt vezetés szempontból valami jelentősége? Rengeteg ilyen... Ha levágod? Igen. Ez úgy van, képzeld el, hogy a garázsban van egy íróasztal, az íróasztal fölött van egy jegyzetfüzet, és arra kattintva egy Car Info nevű menüpont, vagy hát nem is menüpont ez, hanem tulajdonképpen leolvasod, hogy éppen milyen cuccaid vannak a kocsiba, és ott van a végsebessége. És látod, hogy font, azt hiszem, hogy 84 mérföld a kocsi végsebesség, amikor megveszed, így defaultba. És most konkrétan nem tudom, hogy mennyit jelent az egyes elemek eltávolítása, de azt tudom, hogyha leszedem a front és a rear bumpert, meg levágom a tetőt, a motorháztetőre kattintva tuningolom a motort, tehát hogy kijön egy ilyen nagyon egyszerű, de bejön a motornak a képe, rányomsz a tune nevű gombra, és be kell állítani azt a kis ilyen kis jelző rublikát a közepére. Igazából ennyi a tuningolás, nem egy nagy valami, de 84 mérföld helyett 102 mérföldre tuningolod fel a kocsit. Az elég komoly, az ilyen 20%-os. Úgyhogy ez számít. Utána még elviszed tankolni, és marad $4. Tehát igazából $746 sikeresen elköltöttünk erre, de ez maximálisan ki van csumázva, amit ebből a kezdő összegből össze lehet vásárolni. Azért is szerettem ezt a kocsit, mert egyrészt relatíve gyorsat lehet belőle varázsolni, meg hogy manuális váltóval kapod alapba. Nagyon sok autó automata váltóval van, ami nem annyira jó a játékban, azt érdemes minél hamarabb manuálra, mert ugye az automata az vált valahogy, és akkor kevés a játszási lehetőséged, manuálban meg tudsz játszani, hogy már eleve csikorgó kerékkel indulsz, meg stb. Úgyhogy keveset kell majd utána költeni, vagy hát nem kell egyből váltócserével indítani, mint egy automatánál. Úgyhogy ez a trükk, hogy 57-es Ford Fairlane 502 DR, ezeket a változásokat meg kell csinálni, és 102 mérföldes végsebességgel elég sok autót le tudunk győzni, tehát ilyen 1500 dolláros kocsikat is azt meg lehet nézni. Bocsánat, mit jelent az elég sok? 2-5-5 vagy mennyit? Micsoda? Mit jelent ez a sok autó? Tehát most hányat kell legyőzni? Szerintem ilyen... 5-5? Tehát, ja, hát figyelj, az, hogy mennyit kell legyőzni, te végtelen számot győzhetsz le, mert a játéknak a végkimenete az igazából az, hogy a királyt, tehát a legmenőbb helyi csávót, akinek csak neki lehetett fekete színű autója, legalábbis a C64-es verzióban nincs fekete autó, az csak neki van, egy korvettje van, és őt kell legyőzni, ez a játéknak a célja, de nem kötelező kihívnod, tehát igazából elhúzhatod a végtelenségig, kb. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint a GTA-ba, érted? Mehetsz csak össze-vissza a városba, nem muszáj, hogy csináld a küldetéseket, de egyszer, hogyha van kedved, akkor akár végig is viheted a játékot. Igazából ehhez tudnám hasonlítani, tehát hogyha valaki nem akarja a királyt kihívni és legyőzni, mert az a vége a játéknak, akkor versenyezget, gyűjti az autókat, tuningolja őket, tehát igazából lehet ezt is választani, de én nekem most az volt a célom, hogy hát a bakancsistára, hogy kihúzzam ezt a játékot, ahhoz bizony le kell győznem a királyt, mert annó az volt az egyetlen, amiben beletört a bicskám, hogy a királyt nem tudtam legyőzni. Úgyhogy hát, és most és meg... És tudod már, hogy mi volt az oka? Hát az volt az oka, nem szerintem, hogy... Az volt az oka, szerintem, hogy a király eléggé gyorsan nyomja, és én a kanyarokba eléggé kisodródtam, és akkor összetörik az autód, és megint szerintem ez a nem mentettem, tudod, nem mentettem, vagy a visszatöltéssel. Klasszikus, aha. Tehát, hogy érted, és akkor hagy, tudod, így elfáradtam, és akkor jó, akkor basszus, mikor mentettem utoljára, tudod, nem jön a király, ó, bakker, ez még... Szerintem ez lehetett az oka, mert azért nem annyira egyszerű legyőzni. De akkor a recept az ennyi. Megvan ez a Ford Fairlane-ünk, 102 mérfölddel, menjünk el, és kifejezetten a road részen belül a Pink Slips-re menjünk, tehát nyerjünk el... Nyerjünk kocsikat. Azt utána azt el lehet adni. Tehát ugye fontos, hogy lássad, hogy milyen ára van az újságban, ahhoz egy pár száz dollárt leveszel, és akkor el fogják vinni, és ebből vegyél alkatrészt. Ha meg nagyon jó kocsit nyersz, akkor megcsináltad azt, hogy a mostanidat adod el, és akkor azt kell tuningolni, de körülbelül annyi a lényeg, hogy tehát a Ford Fairlane-t is lehet még jobban tuningolni, tehát hogyha én azt csinálnám, hogy nyernék egy kocsit. Lehet motort cserélni, vagy akár? Lehet. Tehát így van, tehát lehet cserélni, és a következő lépés az volna, hogy egy ugye háromsebességes manuális váltóval kapod, én azt kicserélném egy négysebességes racing váltóra, valamint utána sport manifold, fogalma sincs, hogy mi volt, de ez a alkatrész neve, ez a motor tetején helyezkedik el, és erre mennek rá a sport karburátorok, ebből kettő darabban, mert alapban csak egy karburátorod van, és akkor ezt kell kicserélni, tehát sportváltó lenne az első lépésem, és utána a sport karburátor a motorra, és ezzel nagyjából ki is végeztük azt, hogy egy kocsinak a tuningolás lehetőségét a maximumra hozzuk ki, tehát ha megvan mindenben a racing, tehát racing transmission, racing karburátor, racing manifold, meg ugye betuningoltuk a motort a már korábban említett módon, ezt lehet csinálni egy autóval. És hát aztán később, amikor már király ellen akarunk menni, mert ezzel mondom, összenyerhetsz egy csomó autót ezzel a setup-pal, egy ilyen 3-4-et azt tuti, hogy meg tudsz ezzel nyerni, mert romlik ugye a minőség, tehát hogy a kocsi használódik, a motor használódik, és ezért hiába van minden tutira beállítva, meg a legjobb cuccaid, de a használt motor nyilván csökken a teljesítmény, és ezért néha cserélni kell esetleg a kocsit. Ezt akartam kérdezni, igen? Hogy akkor végig is a Ford Fairlane-nel végig lehetne játszani a játékot? Nem. A Ford Fairlane-nel végig össze tudsz szedni annyi pénzt, hogy megvegyed a korvettet, azt, ami a királynak van, azt hiszem ez egy 63-as korvett, ha jól emlékszem. És a széné-tuningolod. És a széné-tuningolod hasonló módon. Igazából azt hiszem, hogy a korvettet tán nem is kell, mert alapban racing cuccaik vannak, $3,370 kerül, és szerintem ott csak a maximum motor tuningolod, mert már eleve jó a dolog. És utána ki tudod vele hívni a királyt. Tehát igazából a Ford Fellinnel összeszeded a pénzt, megveszed a korvettet, és utána kihívod a királyt. Na most a király kihívás az úgy történik, hogy én például, amikor most nagyon sok ilyen pink slipset csináltam, egyszer jött a király, és azt mondta, hogy figyelj, drag race-t, tehát ugye ezt a gyorsulási versenyt is kéne csinálod, mert addig nem hajlandó veled szóba állni. Tehát miután jó sok kocsit megnyertük, megvan a pénzünk, én vettem két korvettet is, az egyiket ugye a mezei csatákra használtam, a másikat azt pedig ha tartogattam, hogy jó állapotban, tehát a motor 100%-os legyen, hogy majd a király ellen majd azt a kocsit vigyem. Mert ugye... Egyébként nagyon jól néz ki ez a garázs, begrúl mindig az autó, jól van, át lehet festeni a kocsit, tehát hogy pontosan. Tényleg így ilyen nagyon szerethető az egész, tehát nem, hogy mondjam, nem ilyen mérnök ízű az egész helyszín, hanem ilyen nagyon játék. Nagyon, tényleg, mint egy... Én imádtam. Ja, van egy tök jó zenéje, van ott... Be lehet kapcsolni a rádiót, mondtam. Így van, korabeli zenét játszik. Ja, igen. Ennyi. Szóval körülbelül ennyi, drag race-t is kell csinálni, tehát ezt a végére hagytam, csak azért, hogy a király hajlandó legyen velünk kiállni, és utána vagy jön magától, így az utcán, vagy pedig van ott a háttérben áll egy csóka, egy újságpapírra, és ha rákattintasz, akkor ki tudod név szerint hívni az embereket, és egy idő után a király is megjelenik, tehát hogyha teljesítetted a nem tudom hány embert már legyőztél, meg tele vagy zsével, meg mindent nyertél, akkor kihívhatod, hogy ő jöjjön, tehát nem kell random várni rá, ezt se tudtam régebben, és nagyon gyerekkoromban mindig vártam. Aztán rájöttem, hogy lehet ott újra a manuszra... Újra is. Igen, manuszra kattintva ki lehet hívni. Gyerekként azért csináltunk durva dolgokat, na mindegy, hát igen. És hogyha ha legyőzöd, akkor végülis te leszel a király, meg még a csaja is, a tied lesz, stb. És akkor itt van a játék vége. És válaszolva arra a kérdésre, hogy akkor ezt miért ajánlom a esetleg azoknak, akik most vágnának bele a Need for Speed helyett. A Need for Speed helyett. Azért, mert ez egy játszható játék. Tehát egyrészt, amit már mondtam, hogy tökre szerethető a grafika, cukik az autók, tényleg az ember még tanul is belőle, én onnan tudom olyan dolgot, mint a Pontiac Silverstreak, meg ilyen kocsikat, sose tudtam érted, hogy mi ez, de itt ez beég az agyba, hogy ez micsoda. Nyilván ez manapság, mai világban ez már nem akkora erény, de akkor, mikor internet, pre-internet korszakban, hogy tudtam, mit tudom én, 6-8 muscle cart felsorolni, amcsi muscle cart, az nem volt annyira evidens, mert kevés szakirodalom volt elérhető. Úgyhogy... Nem tudtad, hogy ez macőkára macőkára. Persze fogalmam sincs. Tehát, hogy ez az volt. Csak így utólag tudod, tudtam a neveket, de hogy az micsoda, azt nem. De szóval a másik az, hogy egyrészt könnyen kezelhető, könnyen játszható, meg maga az irányítás. Tehát nekem maga a verseny is egy igazából teljesen jól irányítható. Belső nézetes, nem? Belső nézetes, így van. Belső nézetes. Úgy kell képzelni, mint egy test drive-ot. Mint egy test drive-ot. Az a legjobb példa. Ja. Mármint, hogy... ha tudjátok, hogy mi az a test drive, kedves hallgatók. Hát igen. Úgyhogy nekem ez a pozitív példám, hogy ezt így mai fejjel leültem, és abszolút nem éreztem azt, hogy ezt esetleg, hogyha egy random embert ide hívnék, akkor azt mondaná, hogy fúj, mi ez, hanem ha valami kis affinitása is van a retro felé, szerintem ez egy játszható jó játék. Neked mi van még? Vagy van még kérdés ezzel kapcsolatban? Igen, nem, nincs. Nekem nagyon szerettem ezt, nekem gyerekként az ott a fura, hogy mindig sötétben játszódott is. Ez igaz. Rájöttem, hogy tudod, így nem állt össze, hogy utcai versenyzés, ugye? Én ugye 11-12 éves voltam abban az időszakban, és hát az angol nyelv ismerete nélkül nagyjából, vagy hát ilyen nagyon kevés, amit tudod, hogy összeszedtünk a játékokból, de azért a mélyebb dolgokra, hát most így mindig, amikor retrozom, most tök jó, ugye nagy 95%-át értem ezeknek a játékoknak, nyilván, hogyha belemegyünk valami komolyabb RPG-ból, ott lehetnek lukak, de egyébként egész más. Tehát érted, megértem, hogy a sztorit, megértem, hogy mi történik. Tehát, ja, hogy ja, ja. És ott ül a megjelenik a 6 éves fiam mellettem, és akkor kérdezi, mi mit csoda, akkor mondom mindig neki, hogy mi mit jelent meg, hogy mi történik, úgyhogy tök jó. Aha. Tehát, hogy más fejjel játszunk. Na, nekem a másik játék... Igen? Igen, másik játék, annak most megnéztem, van képzeld ezt Steam-es házata is, de ne szaladjunk ennyire előre. Ez pedig a Chaos Engine 1993-ból, ez a Bitmap Brothers, vagy Bitmap Brothers-nek a játéka, aki hát ismeri a munkásságát, ugye Speedball, meg a Guts szerintem az egy, nem volt az annyira jó játék, csak inkább az olyan szép. Az platformer volt, igaz? Igen, igen, igen, eléggé játszatlan, vagy hát én nem tudtam végig játszani. Szép grafikás, de nehezen irányítható. Igen, igen, meg volt a kadaver, az viszont, uh-huh. az megint ugyanígy a tartott. Az érdekes, izometrikus ugye, volt, ugye? Igen, izometrikus, és ott ilyen logikai feladványok voltak, meg akció is, tehát kicsit ilyen kaland is volt, de akció is, ez egy nagyon jó játék volt egyébként, ilyen bőszmosszú leírások voltak hozzá minden cuccban. A lényeg az, hogy a Bitmap Brothers egyébként alapjában nehéz játékot csinált, így utólag nézegetve a dolgaikat, most a Speedball is ide tartozik, vagy bármelyik játékuk. És talán a Chaos Engine volt, a Chaos Engine egy ilyen top-down shooter, tehát egy fölülről látható shooter, ahol ketten két főszereplőt, két katonával lehet menni, és a Chaos Engine 93-ban szerintem eléggé, hát most nem azt mondom, hogy megelőzte akkor, hát nyilván abban az évben jelent meg a Doom, tehát hogy ahhoz képest nem előzte meg, de minden más szempontból megelőzte. Például ugye volt egy elhanyagolható sztori, ahol le kell győzni ezt a káosz gépet a játék végén, és van, az egyik a dolog az volt, hogy 6 főszereplő van, és a 6 főszereplő közül kiválasztott, hogy melyikkel szeretné lenni, és a 6 főszereplőnek a tulajdonságai eltérőek voltak. Most képzeljünk el egy lövöldözős játékot, egy olyan időszakban, ahol tényleg, most nem mondom, hogy agyatlanul ment minden, de azért két véglet volt, vagy a Pirates, vagy a mit tudom én, a Hook, meg a nem tudom, kalandjátékok, de a lövöldözős játékok azért nem voltak így, hát hogy mondjam, vagy így túldimenzionálva. Sőt, semennyire. Tehát jönnek szembe a katonák, én meg mindet lelövöm, tehát ez volt mint ilyen kommandó szint volt, a játékok nagy része milyen volt. Ja. Esetleg pár virápokat lehetett fölvenni, de semmi esetre nem volt az, sem volt az opció, hogy majd kiválasztom azt a karaktert, aki nekem szimpatikus. És itt volt 6 karakter ebben a játékban, meg van máig. És a 6 karakter mellé, ha egyedül játszottál, akkor a gép mellé rakta a sajátját. Tehát ebben a játékban mindenféleképpen két player ment, csak az egyik esetben a haverod irányíthatta, a másik esetben meg a gép. És gyönyörű szép grafika, rengeteg felfedezési lehetőség, ugye nagy pályák voltak, viszont a nagy pályák között többféle kijárat, és teljesen jó betanulható ellenfelek, meg mindent. Tehát nem az volt, hogy rád rohantak 4-en, és akkor nem tudtad, hogy mit kell csinálni, meg teljesen elme baj, hanem ilyen nagyon jó volt a fejlődési ív is, tehát hogy jól nehezedett a játék, meg tényleg az, hogy voltak secret területek, tehát ilyen eldugott mindenféle pénz, meg nem tudom micsoda, élet, meg az, hogy minden pályának volt többféle kijárata, ami a kihatással volt a következő pálya részre, és ez egy nagyon, tudod, hogy A, B vagy C kijárat, és ilyen elképesztő, és emlékszem máig, hogy egyébként ezt a játékot végigjátszottuk anno a Laci barátommal, és rengeteget majdnem, tehát több hétvégénk ráment, és teszteltük, hogy melyik kijáraton kell menni, milyen csapdák vannak, minden, és ez egy nagyon korrektül összerakott lövöldözős cucc, amit máig, én azt mondom, máig merek ajánlani, és például Amigán, ami érdekes volt, egyik az, hogy két pálya között, vagy inkább nem is két world között, nem is két pálya között, két világ között, világok vannak benne, a világok között, világok meg mindig pályákban állnak, és azt hiszem, a világok között lehetett fejleszteni a karaktert, és nyilván a fegyverét, meg a sebességét, meg minden. És nekem emlékszem, máig a kedvencem volt a pap, aki egy ilyen, akinek nagyon gyors lézer puskája volt, ami nem volt erős, de viszont átment az ellenfeleken. Egyébként ebből így, most csak így kimondom, már látszik, hogy volt, akik nem ment át, meg nem tudom, tehát hogy lehetett variálni, hogy kicsit erősebb, de nem megy át, vagy nem annyira erős, de átmegy, stb. És elképesztő sok lehetőség volt benne. Inkább zárójelben mondom, mivel pap volt ez a figura, a játék leírása szerint, azt hiszem talán valamelyik verzióból ugye portogatták, hogy először amíg jelent meg ez a játék, és portogatták ugye mindenfelé, és aztán átírták, képzeld el, hogy ne pap legyen, hanem valami mérnök, vagy nem tudom micsoda, mert hogy nem akartak így összeakaszkodni az egyházzal, nem mint hogyha bármiféle jelentősége lett volna, ugye szörnyeket kellett lőni, ilyen először egy mocsárban, aztán bemész a városba, és akkor így tovább. És ami szinte már hatalmas dolog volt, hogy képzeld el, hogy ahogy miket fejlesztettél, meg hány életed van, meg stb., ugye az ügyességeden múlik, de két pálya között, vagy két világ között kiírt egy kódot a játék, egy passwordot. Ugye régebben, aki nem ismer ezeket a játékokat, úgy voltak megoldva mondjuk a Lemmings, vagy az UG, vagy bármelyik ilyen játék, ahol van mondjuk 100 pálya, hogy két pálya között kiírta a pályakódját, és akkor legközelebb azt fölírtad egy papírra, és legközelebb, amikor betöltötted, akkor bepütyögted a kódot, és akkor onnan folytattad arról a pályáról. Na most, és képzeld, hogy a Chaos Engine-ben egy kódot generált, azt hiszem egy 8 vagy 10 karakter hosszú, hát így teljesen ilyen álkombákom kódot, és azt abból generálta, hogy neked hány életed van, milyen karakterrel játszatok, stb. Tehát az egész setupodat elgenerálta egy kódba, és azt szépen visszafejtette, tehát úgy kellett visszatölteni az állás, nem volt szép, hanem azt mondta, hogy beírtad ezt a kódot neki, és szépen pont annyi élettel, meg annyi izével, energiával, azzal a felállással visszatöltötte azt az állást. Ez szerintem egy korát elég durván megelőző megoldás, pontosan azzal a főszereléssel mehettél tovább. Ez szenzációs volt, mert ugye a kigyakorolt pályákat tényleg, amikor elmentettük, oké, úristen, megvan a kód, nem baj, ha meg is halunk, jövő héten innen folytatjuk, tudod, ez az érzés, ja. hogy előre léptünk benne, és hát összességében azt kell mondjam, hogy ez egy kurva jó játék, gyönyörű, szép, nagyon jól játszható, a végére benehezedik, a negatívuma egy volt, és nem tudom, hogy most megmondom őszintén, nem próbáltam még végigjátszani emulátoron, csak játszottam vele, hogy képzeld el, hogy nem tudtam a gép irányította karakterrel végigjátszani a játékot amigán. Aha. Ez azt jelenti, hogy ő mindig meghalt. Tehát lelőtték, valami történt vele. Most nem olyat kell képzelni, tudod, mint a klasszikus, tudod, hogy vigyázni kell, azt mindig megölik, és emiatt vége van a játéknak. Tehát nem ilyet kell vizionálni. Tehát nem így volt rossz a játék, csak hogy kicsit esetlenebb volt, tudod, hogy így nem arra aha. ment, nem azt. És nélkül nem lehetett végigvinni? Nem. Aha. Tehát mindig ketten, egyedül meg nem, egyedül meg túl sok az ellenfél, tudod. Aha. És egészen a utolsó pályáig el lehetett jutni vele, de ott egyszerűen kicsinálták. Aha. És meg tudod azt, hogy megbeszéltük, hogy ki mit, ugye voltak magadnál vihető ilyen pávirapok, vagy ilyen map, attól függ melyik karakter, valakinél valami bomba, vagy valami. És ez, hogy a Lacival, tehát a haverom, aki játszott, mindig megbeszéltük, hogy kinél mi lesz, meg ki mit lő először, tudod, mert tudtuk, hogy kinek mi az írásséges, a többi. Most nyilván az AI-val azt nem lehetett megbeszélni, hanem ő hozott valamit, és akkor így mentünk, úgyhogy. Viszont azt kell, hogy elmondjam, hogy a PC-s változat ugye Steam-en elérhető, ezt már egyébként most így, hogy tudtuk, hogy beszélünk-e majd ezekre a játékokra, én is rákerestem, hogy mi van most. Uh-huh. Steam-en elérhető, és lehet képzeld-e multizni vele Steam-en. Tehát, de nem csak lokál, hanem rendesen online. Az cool. Mert én szerintem ezt a játékot mi próbáltuk, pont mi ketten ezt játszottuk, igen, szerintem, igen. És a Vinuainak az ilyen interneten keresztüli lokál azt hiszem, ugye, talán azt, ezt teszteltük vele. Nem, de nem a Vinoe volt, hanem valami más. Nem valami, ja, tehát azért, hogy van egy program, csak hogy hallgatok, van egy olyan program, ami azt emulálja, hogy egymás mellett ültök, de valójában meg online vagytok. Igen, bárhol, tehát úgy kell elképzelni, mondjuk a Zephyr Szegeden a Port 2 joystick, én Svájcban lennék a Port 1-es joystick, így, ugyanazt a játékot játsszuk egy masinán, és ja. És ugyanazt látjuk, igen. Ez biztos, már hogy, egész jól. Erről biztos, hogy lesz egy külön epizód. Tehát az, hogy az emulátorokon... Megtesztelni is fogunk, hogy mit, igen, tesztelni is fogjuk. Tehát az, hogy ezt hogyan kell beállítani emulátorokon, erről lesz szó, ezt garantálom. Meg, hogy mit érdemes vele, meg, hogy mekkora lag. Akkor igen, igen, tesztek, de ez a Chaos Engine, ez valóban ez teljesen jól működött ez a játék. És ezt régen próbáltuk. Igen, igen, azóta még lehet, hogy még jobban próbáltuk. Fejlődött a dolog, igen, mert szerintem igen. Ilyen 6-7 éves dolog is lehet akár. 6-7 éve biztos próbáltuk már, úristen, öregek vagyunk. Na mindegy, szóval visszatérve, Chaos Engine nagyon ajánlom. Aki egyébként jó dizájnokat akar látni, az keressen rá az ember, aki rajzolja, a Bitmap Brothersnek egy kéz rajzolt mindent, vagy egy hangulat, aki megnézi ezeket a játékokat, nagyon hasonlóak. Ugye arra érdemes rá menni, és nagyon tényleg az, hogy többféle kijárat, rengeteg, hát most arányében ez egy, a shooterhez képest egy viszonylag összetett játékmenettel rendelkezett, és én nagyon szerettem ezt a játékot, és máig nagyon jó, amikor leülök vele játszani, akkor is nem tudok fölállni, még fejből tudom a dzsungeles pályát, meg a várost is talán, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ez tényleg egy jó játék. Jól öregedett, és máig az ajánlom. Ezt megerősítem. Én a másik játék, amit talán egy jó játék, és szép játék, csak mai fejjel talán nem ajánlanám akik még sose találkozott. Iron Man Big. Igen. A Iron Man társa az szintén Amigán és DOS-on mindenképpen volt, lehet, hogy volt máson is. Most ezt írtam, de nem, szerintem ez a kettő, még itt a kicsit meglestem a neten, de ja, Amiga és DOS. Ez a Moonstone nevű játék. És hát gyönyörű a játék, tehát van 4 lovag egy térképen, és különböző, hát nem is tudom, hogy mi volt ez a... Ez is korát megelőző, nem? Az biztos teljes. Volt ilyen játék? Teljes, nem, tehát szerintem annyira egyedi volt, én nem nagyon tudok ilyesmit, mert... Azóta se nagyon... Mert hogy stratégia is, de akció is volt benne, össze kell gyűjteni ugye a köveket, Sose tudtam végigjátszani Amigán. Ezt képzeld el, hogy végigvittem. Én mondjuk azt hiszem DOS-on vittem végig. És azért tudok első kézben nyilatkozni arról, hogy miért nem ajánlom bátor szívvel. Arra nagyon szívesen ajánlom, hogy nézzétek meg. Tehát YouTube-on írjátok be, nézzétek meg a screenshotokat, hihetetlen szép kézzel rajzolt. Animációk, meg magukat a harcokat, elképesztő ilyen jó harcok. Viszont az én Csabi volt kollégám, hát nemrég, mikor még otthon voltam Szegeden, akkor mutattam neki, hogy ezt, mert ő ezt nem ismert ezt a játékot, és vele azért néha összeálltunk retrózni, mondtam, hogy ezt meg akarom mutatni, mert ez egyik ilyen top nekem. És így mondtam, hogy figyelj, itt van, elmondta, hogy milyen ütések vannak, ugye a lovaggal, karddal kell hadonászni jobbra-balra, de elég sokféle variáció van rá. És elég nagy a sprite, tehát nagy a sprite. Az alakok. Így van, nagyon jó néz ki. És nagyon küzdött vele, hogy mert ott minden mi csapdának hívtuk, tehát a térképen vannak különböző csapdák, amelyek a lények őriznek ugye egy valami kis ládikót, és ugye sose tudod, hogy éppen ott mi van. Tehát, hogy lehet, hogy ugye a térképen szét van szorva, ugye a holdkőnek, ennek a Moonstone-nak a 4, vagy hogy is van? Nem, valami 4 kulcs van szétszorva, igen. És az nyitja meg. Az nyitja meg a isteneknek a völgyét, a Valley of the Gods-ot. Igen, és az a vége, igen. És az a vége a játéknak, igen. És odaadtam neki, és elmondtam, hogy Mizu is, és nagyon nagyon nehezen állt rá a keze a kardozásra. Minden vannak, rengeteg lény van benne, különböző, és mindegyiket különbözőképpen kell megölni. Valamelyiket ilyen csapás szereti, a valamelyiket olyan csapás szereti, és nagyon be kell tanulni, és ahol nagyon elvérzett Csabi, az amikor jönnek ilyen bölény vagy bivajszerű lények, itt ott futnak felé. Tudom, rá kell feladni, az rá... egy ritmusjáték. Az egy ritmusjáték, de kész, azt mondta, hogy itt oké, okay, ott lerakta az egy alert. Igen, tehát úgy kell képzelni, ugye, hogy amit mondtál is, hogy van egy nagy térkép, ugye fölülről lehet látni a kis bábukat, mint egy társas játék, pontos. És vannak ezek a fészkek, vagy ezek a csapdák. És oda rákekesz, hogy akkor ezt szeretném megnézni, akkor a játék átrek egy külön képernyőre, és egy képernyős, ilyen hack and slash, mint a Barbarian, mit mondjunk. De nem is hasonlít semmi ez egyébként, hogyha jobban felegondolom, mindegy ezek, hogy... Mondjuk a Golden Axe-nek éppen egy adott része, ahol igen, nem jobbról-balra mész, pálya, arról jobbra mész, hanem egy képernyős. Egy képernyős csatához tudnám hasonlítani. Igen, csak a Golden Axe-hez képest ez egy százszor agresszívebb játék, rengeteg vérrel és kegyetlenséggel, és egyébként tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokféle ellenfél van, és mindegyiket tényleg be kell tanulni, és nagyon szépek az animációk, gyönyörű szépen tudod, hogy főszúr a lovag, ahogy tényleg, de ott tehát azért kettőtés az vége. Nem? Tehát, ez hogy... így van, ez így van. Tehát nagyon, igen, nagyon... Tehát páncél, a legjobb páncél... A ritmusát meg ki kell találni. Azt igen. Ami jó, amit még kiemelnék, hogy lehet tehát aranyat ugye tudsz rabolni, tudsz venni jobb páncélt, jobb kardot, és van néha igen, jön a sárkány. Én ezt sose tudtam. És néha jön a sárkány, aki úgy döntesz, meg neked is van némi beleszólásod, mert a sárkány az így elkezd követni, de mondjuk gyorsan bemész egy helyszínre, egy ilyen lényes helyszínre, akkor megúszod, de én ott nem tudom, találtam egy bugot, vagy nem tudom, és a sárkányt azt a mai napig sikerült, mert újra végigvittem, mikor a doszos gépet összeraktam, hogy ha a sárkánnyal kerül szembe, hogy gyorsan be lehet futni a sárkánynak a lába közé, és ott a fölfele szurkával lehet csapkodni a kis pocakját, és ő hiába fújja és ő semmit nem tud csinálni. És nem tud csinálni semmit, és nála van a legjobb kard, azt hiszem, amit nem lehet megvenni. Tehát azt nem tud megvenni csak megölni, és elvenni a sárkánytól. Ja, és ez azért nagy segítség, meg a jó páncél... Bocs, van, aki anélkül megölte? Találtál ilyet, hogy muszlomba valaki... Meg lehet, biztos meg lehet, csak annyi, hogy mit tudom én, lehet, hogy akkor másfél-kétszer többet kell ütni a lényekbe, és azért, tehát hogy megint az, hogy akarom én azt, hogy nagyon sokat kell ütögetni, tehát hogy... Igen, nagyon, igen, meg nagyon sok a kockázat. Meg sok a kockázat. Igen, muszlomba meghalsz. Hamar. Igen, ott szétcsapnak. És hát miután és akkor utána, miután megvan a négy kulcs, utána elmész középre a Valley of the Gods-ba, ugye az ott a térkép közepén egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlítható, mint a Stonehenge, így van, és akkor utána ott van valami fura lény, úgy néz ki, mint egy ilyen forgószél, és akkor azt is ott igen, így föl le rohangálva. Igen, sosem meg. Aha. Ja, az így, azt így föl le rohangálva csapdosni kell, az is igazából ilyen ritmus játék az egész, és akkor utána igazából hős leszel, azt hiszem az az end sequence az, hogy a alakod, a híródnak az alakja az így fölmegy az égboltra, és tulajdonképpen te is egy csillagkép leszel, ezt ott nézegetik a... Azt a mindenki, szóval ez egy jó nagy jutalom. Így van. Hallhatatlan leszel. De amúgy, tehát hogy... Igen. Viszont, tehát mondom, hogy nézzétek meg, mert hihetetlen jó a grafika, tehát tényleg korát meghazudtolóan jó. Meg véres. És véres. Ezt megláttanálunk akkoriban, de ez megint csak 90-es évek eleje, tehát akkoriban nem volt ez, hogy így vérzik valami, tehát hogy a Mortal Kombat első részében voltak, hogy ezek a pixel vér, abból már ilyen sajtóháború lett, meg támadták, és azt el kell, megmondom, hogy nem néztem a Moonstone-nak utána, de szerintem a Moonstone-t is valószínűleg, hogy biztos, hogy perra fogták, hogy brutális. Tudja, hogy volt visszhangja, hát itt olyan lefejezések vannak meg, mit tudom én, szóval brutálisan véres volt, ez így van. de mondom, ennek ellenére tehát rohadt jól néz ki. Csak mondom, tehát az irányítás, pedig mondom, a Csabi retrózik, jó játékosnak mondhatom, tehát nem egy kutyaütő, de azt mondta, hogy ez már neki már nincs inkerenciája, tényleg, tehát hogy ehhez türelem kell, hogy tényleg az ember megtanulja, mert mindegyik szörnyhez másképp kell hozzányúlni. Na, szóval idegesítő lehet. Azt el tudom képzelni, hogy mai fejjel leülni úgy, hogy nulláról, és kettőt ütnek, és szétcsapnak, és azt se tudod, hogy mit csináltál rosszul. Szóval... Igen, egyébként az egész retrónak van egy ilyen íze, de egyébként majdnem minden most így, hogy nekem viszonylag jó, nagyobbik gyerekem az másodjá, de a 6 éves gyerekemmel látom, hogy nagyon egyszerűen félreteszik a jó, hát akkor ezt nem. És a nagyot most már, ugye 10 éves, őt már rávettem arra, hogy így mondszoktam neki, hogy ez egy számítógépes játék, ebben az, hogy bármennyiszer újra lehet próbálkozni. Tehát így ilyen nyomom neki ezeket, mert a mai gyereknek, tudod, azonnal kell a sikerélmény. Igen. És az, hogy újra és újra próbálkozzon, és újra megnézze, meg rámenjen az egészre, az egy út. Igen. Amiről ő dönt. Igen. És ezeknek a játékoknak ez a szintje, nem tudom, itt ennek nincs egy ilyen, hogy mondjam, egy mércéje, de a retro játékoknál erre nagyon nagy szükség van, hogy az ember türelmes legyen. Még úgy is, hogyha save state-tel egyfajta autószíveket nyom olyan helyeken, ahol nem is lehet. És még úgy is. Tehát én még úgy is azt mondom, hogy elképesztő türelem kell hozzá. Viszont, hogyha az ember úgy épp, tehát megtalálja a ritmusát, és megvan a játék, és oké, egyébként ez egy jó játék, tehát nem egy rossz játék, mert egyébként most egy felvételt föl tudnánk, sajt többet is. Ja, hát persze. Rossz, nagyon rossz régi játékokkal tölteni. De több rossz van, mint jó. Maradjunk ennyiben. Na persze. Nagyon sok rossz játék van, úristen, erről. Lehet, hogy majd erről is lesz egy külön felvétel. Ja. De hogy, tehát az, hogy ne agyatlanul próbálgassatok mindent, hanem érdemes körbenézni mindig, hogy mi micsoda, mert tényleg hihetetlen, hogy a jónak mondott játékokhoz is kell türelem, és áhítatosság. Tehát az, hogy azt mondani, hogy oké, nem baj, majd még egyszer rá kipróbálom, megnézem, van-e protip, stb. Aztán a másik gond, ez már csak ilyen retrozás, hogy tudod, hogy megnézem a menüt, hogy ugye nekünk nem voltak gépkönyveink, tehát lemásoltuk a lemezt, aztán kész. Hát azt se tudtuk, hogy én sokáig azt se tudtam, hogy mi az a dobozos játék, hát ez sokkal fogalmunk nem volt, nem? Tehát, igen, hogy... hát ott én nekem úgy volt, hogy a szomszéd gyereknek volt ugye egy C64-el, pontosan alattunk lévő volt lakott, és ő neki volt valami unokatása, és képzeld, egy California Games-ük volt eredeti. De az is csak annyi volt, hogy tudod, volt a tok, és volt benne a kazetta. De azt, hogy most ott leírás lesz, meg tudod, ilyen izé. És sok játéknak úgy lett értelme, hogy mit tudom én, jóval sok év után, így ahogy most retrózunk, megnézem a menüt, kiderül egy csomó gyors billentyű, amiről nem is tudtam, hogy van. Érted? Tehát, hogy megtudom, hogy ezeket a játékokat valójában hogy lehetett irányítani, és hirtelen az a szerencsétlenkedés, meg úristen, hát nem értem, hogy mi történik, helyzetből lesz egy olyan, hogy oké, értem, hogy ezzel a játékkal hogy akarták, annak idején játszunk, csak nem tudtuk, semmit nem tudtunk róla. És ezzel a mindsettel kell hozzáállni, hogy nem egyrészt türelmesnek kell vele lenni, másrészt meg kell érteni, mit akartak annak idején vele, mert nem mindig csak annyi, hogy egy már jószerű játék, csak nagyon rossz az irányítás, hanem tényleg van, amikor egyszerűen nem tudod, hogy mit kell csinálni, vagy nem úgy kell csinálni, vagy nem ez volt a cél. Így van. Úgyhogy... De próbálunk, szerintem, majd a Csicó is, te is retroz egy csomót, én is mindenféle dolgokat próbálgatok ki. Próbálunk olyan játékokat hozni, amivel jó játszani, meg érdemes kipróbálni, és ha netán nem érdemes játszani, akkor is szólunk, de, de tényleg olyanokkal fogunk, vagy én szeretném, hogy olyanokkal foglalkoznánk, főleg amire érdemes időt fordítani. Ez pontosan így van. Eszembe jutott még egy dolog, ugye a Street Road pont egy jó példa a Street Roadhoz, hogy amikor versenyzünk a road részre, vagy a road részen, amikor a másik autója a tárgy, ugye, hogy arra vigyázzatok, hogy ha lehagytátok az ellenfelet, akkor a belső visszapillantó tükörbe látszik majd a reflektora. És azt ne engedjétek ki az ellenfelet a látómezőből, tehát ne hagyjátok le annyira, hogy teljesen eltűnjön, mert akkor általában szól a zsaruknak, a zsaru jön, én nekem még sose sikerült lehagynom a zsarut, és akkor vagy megbírságú, vagy börtönbe csuk. De a lényeg az, hogy az bukó az a meccs. Viszont, hogyha... Jaj, megjelenhet a rendőr. Viszont, hogyha az ellenfeled benhagyod a rádiuszodba, tehát, hogy még a reflektorra benne van, akkor sose jön a rendőr. Tehát, így érdemes... Szerinted ennek program, vagy ez volt a szabályjátékban, vagy ez... Ez egy nagyon jó kérdés. Egy nagyon jó kérdés. Szerintem az lehetett, hogy amikor teljesen lehagyod, akkor a rendőrnek is látod a reflektorát, és szerintem nem volt lekezelve, hogy abban a tükörben kettő reflektor. Tényleg, igen, mert emlékszem, hogy engem fogtak el annak idején. Igen. Érted? Szóval lehet, hogy az lehetett, hogy, de ezt most nem tudnám megmondani, hogy bug vagy feature, vagy erre gondoltak, hogyha úgy játszol a sebességgel, akkor, de szerintem inkább az lehet mögötte, hogy az nem volt lekezelve, hogy a tükörben ott kettő autó legyen, hanem mindig csak egynek a reflektora van ott. Ha ott van valami, akkor nem tud jönni a másik. De ez csak egy tipp. És hány pád? Ez mennyire könnyű ez, amit elmondtál, hogy benne tartani Ez könnyű viszonylag, mert... A tükörbe és nem engedni, nem menni el nagyon. Ez könnyű. Igazából néha egy kicsit fékezni kell, és kész. Nagyon sok, legalább szerintem 6-8 ilyen, hogy mondjam, fázis van, amíg ő téged lehagy. Tehát ahogy egyre növekszik a reflektor, hogy ahogy közelebb ér. Értem. Tehát nem az van, hogy van egy kicsi a reflektor, közepes, nagy is lehagyott, hanem van 6-8. És már nincs itt, már hátra. Így van. Már és hanem nagyon könnyű játszani azzal, hogy, és elég, hogyha csak tényleg csak épp, hogy ott van. Úgyhogy nagyon, ez könnyű. Kis fékezés néha is, és ezt ráér az ember. Ez nagyon könnyű. De nagyon hasznos, mert a zsaru az elrontja az élmény. Amúgy valójában ott van, szerinted? Természetesen, persze, a valóságban ott van az egész, hogy ne, 3D-be minden adatbázisban letárolva minden egyes izéje. Nem úgy mondom, hanem, hogy te érted, hogy akkor tehát beszagott a játék, amikor eléd megy, tudod, akkor egy ilyen, gondolom. Persze. Akkor már még egy sprite-ot ki kell rajzolni oda. És tényleg ezek ki vannak dolgozva, így, hogy azt, akit kiívtál, az az autónak a hátulját látod, meg ez, ilyen én azt hiszem, hogy minden autó ugyanúgy néz ki, azt hiszem a szín talán stimmel. Tehát, hogyha a piros autót hívtál ki, akkor piros autó van a játékban. De ugyanaz a sziluett, legalábbis C64-en. Világos. De tudod, az, hogy sötét van, az egy nagyon hálás. Igen. Ez az éjszakai versenyzés. Amúgy most gondolkodtam el azon, bakker, hogy mondtad ezt, hogy miért sötét a bakker, szerintem annyi, hogy tudod, illegális rész, hát mikor jár... Persze, este van. Este van, nem? Szóval ennyi a magyarázat. Igen. Ennyi, kész. Tehát hogy nagyon, egyébként nem tudom, hogy ki csinálta a játékot, de nagyon kitalál, nagyon okosan gyakorlatilag kikerülték azt, hogy ne kelljen objekteket, meg tud környezetet építeni, mert igen, vannak fák, igen, meg ugye megy valahol az út, de ugye nincsenek komoly környezetek benne. California Dreams volt a kiadó. Igen. Na, hát figyelj, én azt mondom, hogy hoztunk 4 játékot, kiveséztük őket, ez egy szép kerek műsor. Adás, úgyhogy ha neked nincs már más a tarsolyba, akkor én azt mondom, akár zárhatjuk is. Nincs más. És én azt mondom, hogy ha a hallgatóknak van valami ötlete, hogy mivel játszunk, mit próbáljunk ki, vagy valami protip, amit szeretnének, vagy szeretnétek, akkor mindenféleképpen jelezzétek. Főleg, főleg 80-as évek és 90-es évek eleje. Vagy most ez a cél. Igen. Tehát majd akár 90-es évek, tehát ilyen 98-as játékot is imád hozzányúlok. Tehát az én személyes preferenciám igen a 80-as évektől mondjuk a 2000-ig bezárólag. Tehát még ott a 3DFX korszak is azért, ott is van egy-két ilyen... Tehát akkor Heroes 3 az még... A Heroes 3 az természetesen jöhet. Igen, az... Jó, mondat, imádjuk a Heroes 3-at, de az, mivel mindenki tudja, hogy mi az, ez nem akkora poén. Az nem akkora poén, így van. Az megúszás, az megúszás a Heroes 3-at szeretném. Igen, igen. De egy turok egyel még érted, még előveszem azt is, ha nagyon kell. Ó, igen, azt lehet, hogy nekem is végig kéne most már játszani. Na jó van. Na, itt a vége. Nem tudom, hogy mivel jövünk, de itt a vége már. Sziasztok! Sziasztok!